here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973. '73, zo heet dat nummer, maar dan op zijn Engels. Maar het klinkt wel een beetje alsof het ook in 1973 is gemaakt. Maar dat is niet zo, want het is van meer recente datum. Je hoorde James Blunt, die me dan iedere keer bij dit nummer weer doet denken aan Colin Blunstone en zijn Andorra. Wel uit 1973. En goedenavond, daar zijn we weer. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Weer een vers kerse aflevering van dit programma. Wat hebben we vanavond zoal te bieden? Wat komt er aan bod? Waar gaan we het over hebben? En waar zullen we eens wat aandacht aan besteden? Het heeft vandaag de onderwerpjes een beetje nadrukkelijk te maken met de senioren onder ons. Maar dat is ook heel interessant voor de jonge lui om te weten. Dus voor iedereen is er wat wils, zou je kunnen zeggen. We hebben het dan over. Nou, de zorghuizen en de verpleeghuizen, die staan momenteel door het hele corona gebeuren extra onder druk. Die hoef je natuurlijk niet uit te leggen waarom en wat dat dan voor gevolgen heeft. Maar dan gaan we het zo meteen nog wel eens even wat diepzinniger, let op, over hebben. Herman de Bruin, die doet dat. Onze maandagse columnist Giel van Strien, die gaat het hebben over de vrijheid van godsdienst. Dat is natuurlijk dat is spannend, want dat kun je vanaf verschillende uitvalshoeken bekijken. En dat zal Giel zeker ook doen zometeen. En dan nog weer later in het programma gaan we weer een beetje naar de senioren. Want er wordt natuurlijk nagedacht over nieuwe woonvormen. Ook zo'n mooi begrip, woonvormen. Gewoon, waar kennen de oude wonen? Maar dat zijn de woonvormen voor de senioren. En daar is van alles in mogelijk. Niet meer het traditionele bejaardentehuis van vroeger, zullen wij maar zeggen. Dat zijn informatieve dingen in dit programma. Maar verder natuurlijk een hele hoop muziek. James Blunt, die mocht beginnen. En nummer 2 in het rijtje, dat is de groep Foreigner. So Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Cherry en Woman. Geen woman, meneer Hans de Bruin. Die is weer binnengeschoven, meneer de Bruin. Gaat u het maar eens vertellen, waar gaat u het over hebben? De verpleeghuizen komen verder onder druk te staan door de lockdown. Degene die daar veel over weet en alles over kan vertellen is Amon Wijnberg, specialist ouderengeneeskunde bij zorg en behandeling voor ouderen. Een hele mond vol. Meneer Wijnberg, welkom. Ja, bedankt. De lockdown hebben we nu en daardoor komen de verpleeghuizen verder onder druk te staan. Hoe ziet u dat? Ja, ik denk dat de verpleeghuizen staan al langer onder druk. Eigenlijk al vanaf de eerste golf, de tweede golf. Medewerkers lopen door totdat ze bij neervallen en houden het wonderbaarlijk nog steeds net vol, maar er moet niks extra's bij komen. Nee. En dus het is een hele kritische toestand op dit moment in verpleeghuizen. Men ploetert om dat vol te houden. Ja, maar dat was al zo voor de lockdown volgens mij. Wat is er nu extra dan? Ja, voor de lockdown was er ook al sprake van toch in deze sector van onderbezetting. En minimale investeringen ook in personeel. Dus het hebt over 60 bewoners bij wijze van spreken om daar 2 medewerkers op te hebben. Mm-hmm. Waarbij je heel complexe zorg moet bieden, zowel geestelijk als lichamelijk. Het was al heel kwetsbaar met veel ziekteverzuim en veel vacatures. Ja, en dan krijgen we ook nog feestdagen en dan zorgt het ook nog voor extra verlof, als dat kan tenminste nog. Ja, wat dat betreft heeft corona nu deze sector enorm geconfronteerd en Nederland ook geconfronteerd met het feit dat het in deze sector nog niet goed geregeld is. Nee, dat is duidelijk dat het probleem er is. Wat kunnen we eraan doen en wie kan daarbij helpen? Nou, ik denk dat we met z'n allen moeten zorgen en ons verantwoordelijk moeten voelen dat we die verpleeghuizen overeind houden wat betreft het personeel en de medewerkers. Mm-hmm. Dus dat betekent dat de organisatie dat zelf moet doen om creatief te zijn om toch met elkaar de zorg vol te houden. Aan de andere kant moeten wij ook als maatschappij en als familie moeten wij ook begrip hebben. U pleit ook voor begrip? Ik pleit voor begrip en dat de mensen niet alleen aan zichzelf denken van jongens, het is voor mij zo zwaar, maar dat ze ook dragen in het verpleeghuis, dat ze begrip hebben voor de medewerkers en begrip hebben voor de mensen die opgenomen zijn. En dat ze daar op een respectvolle manier mee omgaan naar de mensen. In de eerste fase, in de eerste lockdown, hadden we heel veel waardering voor de verpleeghuizen, voor de verzorgingshuizen. Er werd gezongen, er werden bloemen neergelegd, noem maar op. Ik hoor daar nu weinig van. Klopt dat? Nee, dat klopt. Dat is verstomd. Ja. Ik zag toevallig in Oostenrijk de clowns die normaal gesproken in de ziekenhuizen en in de verpleeghuizen kwamen, zag ik met mooie hoogwerkers aan de ramen, aan de buitenkant mensen opvrolijken. Ja, ik denk dat we meer creatief, weer meer voor die verpleeghuizen moeten betekenen. Want wij vragen er niet zelf om. Maar we weten dat daar een stille ramp gaande is. En we zouden dat toch weer meer vanuit de samenleving moeten aanbieden. Maar er moet eerst het bewustzijn zijn dat dat ook nodig is. Ja, en het zou helpen als mensen die waardering ook uitspraken en lieten merken dat ze gewaardeerd worden, die mensen in de verpleeghuizen. Dat is zeer belangrijk. En elke ondersteuning is belangrijk van buitenaf. Maar waardering en erkenning en je houden aan de maatregelen, ja, dat is toch wat minste wat we kunnen vragen. Ja, en dat houden aan maatregelen, dat heeft ook met de bezoekers te maken die komen. Want de verpleeghuizen gaan niet op slot zoals de eerste keer, hè? Nee, dat mag bij wet niet, omdat we dat met z'n allen te ernstig vinden. Mm-hmm. Ik zou daar genuanceerd naar willen kijken. Want het blijkt dat de opgenomen bewoners toch in het algemeen daar geen gezondheidsschade hebben opgelopen. Dus het was ook wel rustig soms dat de familie er niet was, bij wijze van spreken. Ja, en ik zeg niet dat het de optimale situatie is om te sluiten, maar we zitten nu al op 2 of soms maar 1 bezoeker per dag die mag komen in het verpleeghuis. Ja, het is toch al die kant aan het opgaan. En als we ons niet houden aan, nogmaals, aan die afspraken, die maatregelen, dan zie ik die sluitingen zijn toch misschien wel eraan komen. Ja, u wilt daar in ieder geval voor waarschuwen. Zeker weten. Dat duidelijk. Als mensen wat meer willen weten daarover, is er iets waar mensen kunnen kijken om op een website of welke ook bij jullie? Ik denk heel goed volgen wat de overheid publiceert op de RIVM. En dat kijken met name naar de verpleeghuizen, want dat is toch altijd nog steeds onderbelicht. En je eigen gedrag zo maken dat je die waardering uitspreekt. Dit is je verstand gebruiken, gevoel hebben voor wat de mensen daar 24/7 doen in verpleeghuizen. En benader het als je eigen moeder daar ligt. Welke risico's wil jij dat er genomen worden? Die oproep hebt u in ieder geval gedaan. En dat is duidelijk. En daar moeten mensen zelf maar meedoen wat ze dan willen. Verpleeghuizen komen verder onder druk door de lockdown. Amnon Wijnberg, hij sprak erover. Hij is specialist ouderengeneeskunde bij zorg en behandeling voor ouderen. Ik dank u voor de waarschuwing, kan ik deze keer zeggen. Het gesprek dus. En ik wens u daar heel veel succes mee. En we hopen dat mensen dit gehoord hebben. En er iets mee doen. Want dat is belangrijk. De retraite, je n'ouvre plus les fenêtres, il y a trop de vent dehors. Je ne suis plus à la fête et j'ai encore toute ma tête, même si je perds mon corps. Je me prélasse devant la glace, me trouvant bien moins beau. J'en redemande des caresses, des plaisirs comme autrefois. disparaissent. J'aimerais tant que tu sois là. Dans ma maison de retraite, ça sent la mort, je regrette de ne pas être parti plus tôt. Oui, je suis sur la sellette, entre le temps qui s'arrête et les jeux un peu idiots. Je monte la garde, je me regarde, j'ai le cœur en bandoulière. J'en redemande des caresses, des plaisirs comme autrefois. Avant que je disparaisse, j'aimerais tant que tu sois là. Dans ma maison de retraite, on me soigne et on me jette comme dans un grand silence. Et je suis aux oubliettes, mais j'ai encore toute ma tête pour repartir en errance. Passe les dimanches, les blouses blanches, les visiteurs de l'hiver. J'en redemande des caresses, des plaisirs comme autrefois. Avant que je disparaisse, j'aimerais tant que tu sois là. J'ai encore toute ma tête dans ma maison de retraite. J'ai encore toute ma tête dans ma maison de retraite. J'ai encore toute ma tête dans ma maison de retraite. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Out for number one. Every day is an endless train, but I ride it to the end of the line. I'm a real troubleshooter and I blow it away. No one's gonna get what's mine. I found out every trick in the book, and that there's only one way to get things done. I found out the only way to the top is looking out for number one. I mean you, keep looking out for number one. And that's us, keep looking out for number one. That's me, I'm looking out for de groep BTO en het staat voluit voor Beckman Turner Overdrive. En ze hielden het nogal rustig met dit nummer Looking Out for Number One. Ze konden het trouwens ook een stuk luidruchtiger doen en dan ook nog stotterend in nummers zoals You Ain't Seen Nothing Yet. Wat we zometeen wel gaan zien, wat we zometeen zelfs nog gaan horen beter gezegd, is onze maandagse columnist Giel van Strien. De vrijheid van godsdienst komt aan de orde. En dat is natuurlijk een groot goed, maar je kunt het wel van verschillende kanten bekijken. En dat is Giel eigen, dus dat gaat hij zometeen ook doen. It took me too long. It wasn't right how I led you along. In all my dreams, they've come crashing down and I can't breathe. Can you come back to me? It's only now that I see. I want you here with me. Sweet lover of mine, my heart is yours. Do you think in time I could trust you again? I miss you, my friend, but now you're gone. Gone, gone, gone, gone. Gone, gone, gone, gone. It took me too long. It wasn't right. I used to be so strong. In all my dreams, they've come crashing down and I can't breathe. Should I go back? De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Er is commotie ontstaan over het bezoek van Ank Bijleveld aan de kerstdienst. Dit betrof de Hofkerk in haar woonplaats Goor. Vrijheid van godsdienst is een groot goed. Kerst is met de geboorte van Jezus een van de belangrijkste christelijke feesten. Logisch dat dit door gelovigen in een kerk gevierd wordt. Laat Ank Bijleveld toch, zou je zeggen. Maar sinds maart bevindt Nederland zich in een enorme crisis. Het land wordt geteisterd door een epidemie en de regering heeft vergaande maatregelen genomen om COVID-19 in te dammen. Ank Bijleveld is niet zomaar een inwoner van Goor, maar de minister van Defensie. Ze is dus lid van de regering die alle vrijheidsbeperkende maatregelen heeft genomen. Volgens dominee De Jong van de Hofkerk in Goor zijn de kerkdiensten met kerst in de eerste plaats bedoeld voor online. Voor mensen die geen internet hebben of die echt eenzaam zijn. Andere kerkleden worden geacht de diensten online te volgen. Dat onze minister van Defensie thuis niet over internet zou beschikken, lijkt me niet heel goed voor ons veiligheidsgevoel. Het zou wel verklaren dat allerlei waarschuwende appjes van Grapperhaus, Ank, ook mijn schoonmoeder zegt het, doe het niet, niet zijn aangekomen. Dat minister Bijleveld dan in de categorie echt eenzaam zou vallen, maakt het allemaal niet feestelijker en zeker niet geloofwaardiger. Want naar eigen zeggen bezocht ze de kerkdienst omdat haar man vrijwilliger is bij de Hofkerk en zijn uitnodiging voor de dienst had. Dat klinkt als een normaal sociaal leven. Het is overigens wel een novum, een minister die men niet gelooft over een kerkbezoek. Dat Ank Bijleveld ondanks het evenementenverbod een kerkdienst in levende lijve kon bezoeken, wordt verklaard uit het grondwetsartikel Vrijheid van Godsdienst. En je ziet in de media dat dit klakkeloos herhaald wordt. Maar vrijheid van godsdienst is natuurlijk iets anders dan de vrijheid om een epidemie te verspreiden. Bovendien zijn alle burgers voor de wet gelijk en kan het niet zo zijn dat een groepje uitverkorenen zich aan de maatregelen mag onttrekken. Je kan wel geloven dat je uitverkoren bent en dat kan zelfs de kern van je godsdienst vormen. Maar wat het aardse deel van je bestaan betreft, geldt voor iedereen dezelfde opdracht. De epidemie tot staan brengen door je aan de maatregelen te houden. Voor de niet-gelovigen onder ons rest daarbij alleen dit leven, van gemiddeld een jaar of 80. Gelovigen hopen of gaan uit van een eeuwig leven. Dan zou het toch oneerlijk zijn dat over die korte periode op aarde er ook nog een ongelijke behandeling zou plaatsvinden ten voordele van hen die straks nog een veel langer leven resteert. Als de vrijheid van godsdienst zo absoluut zou zijn als men suggereert, dan zouden toch nooit al die beperkingen zijn opgelegd. Want de meeste kerkdiensten vinden intussen online plaats. Men houdt wel degelijk rekening met de afstandsregels. Daaruit blijkt dat zowel de regering als de kerkgenootschappen beperkingen in het uitoefenen van hun plechtigheden accepteren. Minister Bijleveld had natuurlijk wijzer moeten zijn. Nu haalt ze de media als de tweede minister die zich aan de coronaregels onttrekt. Terwijl ik graag een minister van Defensie op het journaal had gezien als leider van de grootste logistieke operatie uit de Nederlandse geschiedenis. Alle sporthallen gevorderd, wegen voor transport vrijgemaakt, duizenden soldaten die de inenting van 17 miljoen Nederlanders tot een gestroomlijnd proces hadden gemaakt. Hele dorpen tegelijk met de precisie van een militaire operatie. Dat we dan in april allemaal weer vrij zouden zijn geweest om te gaan en staan waar we willen. Het moderne kerklied. Mijn vader was al jaren niet meer naar de kerk gegaan. Hij wist nauwelijks het verschil meer tussen paus en kapelaan. Stabat Mater Dolorosa had hij zo lang niet gehad. En Dies Irae Lacrimosa zong hij enkel nog in bad. Dus ging mijn vader fijn weer op een ochtend naar de mis. En daar klonken nieuwe liederen zo jeugdig en zo fris. Rondom het altaar dansen we blij, te gek, jo Jezus leeft. Ik hou van jou, ja, net zoals hij ook van mij gehouden heeft. Ja, we zingen en we springen en we zijn zo blij. Was toch 5 december, geloof ik. Valderieren, valderij, pak de hand maar van die ander, kom erbij en zeg maar ja. Want je mag er zijn van Jezus, wees lief, halleluja. Ja, lief zijn voor hem en zacht zijn voor haar, ook hij was zacht, echt waar. Dus knuffel de vrede naar elkaar, kerk zijn is een streelgebaar. En hij stierf op Golgotha, valderieren, valderaar. Als compleet veranderd vader kwam een pa de kerk weer uit. Thuisgekomen smeet hij het bankstel met een rotklap door de ruit. Hij riep naar de buurvrouw prostituee, greep de jeneverfles. Zocht een karatefilm op tv, wierp naar de kat een keukenmes. Hij vloekte zijn kinderen naar moeder de rok, daar hoorden wij verweest. Kinderen, hoed u, wees toch bevreesd, de vader is weer naar de kerk geweest. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Dat was dan even, zeg maar, ons religieuze hoekje. Giel van Strien met zijn vrijheid van godsdienst. Herman Vinkers die presenteerde zijn moderne kerkliedje. En de groep Roxette die deed er nog een schepje bovenop met het nummer Church of Your Heart. Nou, daar hebben we het alweer gehad zo'n beetje. Zometeen gaan we het over wat anders hebben. Vroeger zeiden we de bejaarden. Dat mocht niet meer, want dat was niet zo... Was een beetje denigrerend, vond men toen tenminste. Dus toen werden het ouden van dagen. Maar ja, dat was ook weer niet zo aardig, vond men. Dus tegenwoordig hebben wij het over de senioren. En daar hebben we er heel veel van. Volgens mij is 1/3 van de Nederlandse bevolking boven de 65. Of in ieder geval in die orde van grootte. En al die ouwe lui, die moeten toch ook ergens wonen. En dat kan niet meer zoals we dat vroeger dan deden. In het bejaardentehuis. Misschien is dat voor sommigen nog wel een oplossing, maar daar kun je niet 1/3 van de Nederlandse bevolking in onderbrengen. Dat moet misschien wel anders. Daar gaan we het zo meteen eens over hebben. Dat wil zeggen, dat doet Herman de Bruin. Voordat hij aan het woord komt, samen met zijn tafelgenoot, gaan we nog even het woord geven aan Everything But The Girl. Was het een beetje een nagekomen kerstliedje van Everything But The Girl Come Home. Maar het kon er mee door, vond ik. En wat er zeker mee door kan, is onze geachte collega Herman de Bruin. Zeg het eens. We moeten investeren in collectieve woonvorm voor ouderen. Nou, die investeringen zijn er toch? Of is dat niet voldoende? Ik ga het vragen aan Amnon Wijnberg. Hij is specialist oudergeneeskunde bij zorg en behandeling voor ouderen. En hij weet er heel veel van, denk ik. Meneer Wijnberg, welkom. Ja, goeiedag. Collectieve woonvorm voor ouderen, dan hebben we het over verzorgingshuizen, verpleeghuizen of wat bedoelt u dan precies? Nou, we hebben het eigenlijk over de situatie van hoe willen wij met onze ouderen omgaan als zij steeds kwetsbaarder worden. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een thema wat al heel lang speelt en dat wordt nu door waardig ouder worden een manifest, wordt dat weer onder de aandacht gebracht. Ja, en eigenlijk komt daar ook uit van ja, beschavingen worden erop afgerekend op de manier waarop ze met hun kwetsbare mensen omgaan. Dus ook de ouderen. Ja. En wat hier opgeroepen wordt is collectieve woonvormen. En waar het mij om gaat is van we gaan ouderen niet zomaar ergens onderbrengen als dat niet bestendig is wat betreft de ontwikkeling naar de toekomst toe. Want je ouder worden betekent toch kwetsbaar worden, betekent toch afhankelijkheid krijgen, ja. Betekent ook meerdere ziektebeelden krijgen. Je moet al anticiperen bij dat wonen op de toename van zorg en de toename aan behandeling. Ja, en doen we dat te weinig in Nederland? Ja, dat is nog niet integraal wat we in de regio's aanbieden. En ik ben erg groot voorstander om dit soort dingen van woonvorm behouden, om dat op te nemen in de regionale zorgketen. Dat je zegt, hè, want die verzorgingshuizen die waren er vroeger. Ja. En dat gat wat die hebben achtergelaten, dat voelen we nog steeds. Ja. Er is heel veel eenzaamheid bij ouderen thuis, die niet naar een passende woongroep kunnen gaan. Er zijn wachtlijsten in verpleeghuizen. En wat gebeurt er dan? Ouderen worden kwetsbaar, vereenzamen, zorgen niet voor zichzelf, te weinig contact. En dat betekent dat ze ziek worden en in een ziekenhuis terechtkomen. En dan is de weg naar huis vaak afgesloten en moeten ze toch naar het verpleeghuis. Dat ja. is niet ideaal. Probleem is goed geschetst, maar wat is de oplossing? Collectief, zegt u. Wat bedoelt u daar precies mee? Collectieve woonvormen? Ik bedoel dat je niet zomaar moet gaan bouwen. Zoals het in de zorgvilla's in het derde segment met rijke mensen ook gebeurt. Je moet niet zomaar een woonvisie zeg maar, gaan implementeren met mooie gebouwen. Je moet op dat moment al kijken met mensen uit de zorg en de behandeling om te zeggen van hoe kan je deze woonvorm nou bestendig maken? En wat daarvoor vooraf moet gaan is dat woningcoöperaties, gemeentes, zorgaanbieders, professionals met elkaar kijken van wat missen we in onze regio aan capaciteit en wat zijn de mogelijkheden om dat in te vullen en hoe gaan we dat dan implementeren? Ja, en niet zomaar door een projectontwikkelaar een gebouw neer laten zetten. Nee, laat niet het verdienmodel leidend zijn, maar laat het zorgmodel leidend zijn. U doet een oproep daartoe. Wordt die gehoord? En door wie wordt die dan gehoord? In het manifest wat ik net beschreef, daaronder staat dat er ook rekening moet gehouden worden met kwetsbaarheid en palliatieve zorg. Dit moet gehoord worden op regionaal niveau door zorgaanbieders die met elkaar aan tafel moeten gaan zitten. Ja. En oudere bonden zelf ook, die eigenlijk ook een initiatief kunnen nemen om te zeggen, jongens, wij willen betere woonvoorzieningen hebben voor ouderen in onze regio. Maar dat is niet alleen wonen, dat is ook praten met zorgaanbieders om te kijken van hoe moeten die woningen eruit zien, welke zorg kan worden geboden. En de uitdaging is juist tekorten in de thuiszorg, tekorten specialisten oudergeneeskunde, tekorten in verpleeghuizen. Kun je die medewerkers op regionaal niveau niet met elkaar beter inzetten? Dus niet meer alleen vanuit die instelling, maar vanuit een collectief. Ja, meer samenwerking dus eigenlijk. Veel meer samenwerking. Alsof het over je eigen ouders gaat. Ja, als iedereen dat in zijn achterhoofd houdt, dan wordt het misschien wel een stuk beter. En die ouderen zelf erbij te betrekken door te zeggen, door te vragen, wat willen jullie nou precies zelf? Ja, precies. Ja. Maar goed, daar hoort ook nog het stukje bij dat ouderen zelf in een fase dat ze kwetsbaar worden, of dat toch de laatste levensfase van een jaar is aangebroken, dat eerder wordt onbekend in de huisartspraktijk en in ziekenhuizen. En dat je in het geheel van kwetsbaarheden in kaart brengen ook die woonvoorziening een plek geeft om aan die ouderen te vragen van wat past het beste bij u? Wilt u langer thuis blijven? Wat is er dan nodig? Dat manifest waar u het over had, kunnen mensen dat inzien ergens? Dat manifest dat kan gewoon op internet ingezien worden. En dat is van het SGP ook, het manifest waardig ouder worden. Ja, ja. Als je dat intussen dus combineren. Dat gaat ook vanuit dat we ouderen niet als doorhout of een doortak moeten beschouwen. En ik schrijf het dan ook in mijn stuk. Ik vind dat nieuwe scheuten zijn aan een boom waar we met z'n allen trots op moeten zijn. Amnon Wijnberg, specialist ouderengeneeskunde bij de zorg en behandeling voor ouderen, over collectieve woonvormen waar we in moeten gaan investeren en de ouderen erbij betrekken is ook heel belangrijk. Dank voor het gesprek. Everyone, it's funny how we run away from rain. No one really notices, it's always been the same. Lion in the lion cage, keys are in the hole. And once upon a time there was a story to be told. But everyone's forgotten why they slipped into the room. Whatever made you stop and think you'd run the place so soon? Never made much sense, but hey, then what things really do to you. With a broken cigarette, you fall into a trance, fixated on disconnecting any way you can. It's supposed to be better than this, you listen to yourself say. Get the most you can, overdose, you're not even there halfway. But everyone's forgotten why they slipped into the room. Whatever made you stop and think you'd run the place so soon? Never made much sense, but hey, then what things really do to you? I don't like getting older, but I don't mind letting rain run colder. enough time for the former. Turn your mind off, it's unseasonably warmer. Differing impressions of the same obsessive tune, remembering the lessons of a more invested room. You never said it better than you wrote it on the wall. You severed the ties, but we're still tangled in them all. But everyone's forgotten why they slipped into the room. Whatever made you stop and think you'd run the place so soon never made much sense, but hey, then what things really do to you. Well, I don't like getting older, but I don't mind letting rain run colder. Enough time for the former. Turn your mind off, it's unseasonably warmer. I don't mind getting older, but I don't like letting rain run colder. Enough time for the former. Turn your mind off, it's unseasonably warm. You're unreasonably torn into pieces and then born again. Ook weer een liedje over ouder worden. Ach ja, kan erover mee praten, moet je bedenken. Deze, de laatste avond voor vanavond, die nadert alweer zijn einde. Het gaat een beetje rustig aan zo in deze dagen tussen kerst en oud en nieuw. Natuurlijk wens ik je alvast op voorhand een hele prettige jaarwisseling. En het enige wat je mag laten knallen, dat zijn de kurken van je champagnefles. Dat weet je, en verder niets. Nou, wordt heel gezellig. Natuurlijk, dat geknal, dat bepaalt toch ook niet alles. Wil je nog meer weten over dit programma? Wil je eens een keer wat terugluisteren? Of wil je weten wat er misschien in de toekomst nog wel allemaal te bieden is? Dat kan via onze website delateavond.nl. Simpel, maar doeltreffend dus. Voor de komende nacht wens ik je een rustige nacht. En heel graag tot een volgende keer. Hoi. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim, I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough. Oh. Our love, our love. My dear, we still have everything.